السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم زميدين محمد صلى الله عليه وسلم يناليزنا صحبازنا وسلموتا تكنفوتا من تومي هذه سكوية قيامة فكمون با الله سبحانه وتعالى تجلي من قلنا اللهم آمين. فكن دليا كتكتب جيتو جاء الأربعون النووية ليوتنا يسوم حديث يكون من ناني. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عند حديث أنبوت قيسوم قد يسيق يليه حديثه أنبوت قيبكي الإمام الترمذي حديث يا مصحابة وويني أكيويمو أبو ذر جندب ابن جنادة نا أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل هما صحابة وويني ولبكي حديثي كتوه قمتم صلى الله عليه وسلم وامتمي أنا سيما اتق الله حيثما كنت موغوب الله سبحانه وتعالى قبوت أوليبو قبوت بالي أمبابو أوليبو موغوب الله سبحانه وتعالى أنا من يمتمي صلى الله عليه وسلم بارئ الله سبحانه وتعالى في القرآن سمى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي ملومين موقفين الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد نا نفسي اتزامي كيبي اتشكتو ما كيشو نفسي اتزامي امتنقلز نيني كوسو ما إشاء كيشو واتقوا الله نا فلفل موقفين الله سبحانه وتعالى إن الله خبير بما تعملون وهكذا الله سبحانه وتعالى يكون خباري يا يوتم نو يفاني ساوم يفاني قصيري الله يكون خبرناي ولي يفاني قوازي الله يكون خبرناي وستفيت يوم اسلام وكتفنجي ملانغو وكجيون وكبكياكو وكذاني أقوام الله سبحانه وتعالى يقول لما نمتم صلى الله عليه وسلم كتوسيا موقفيني الله سبحانه وتعالى كفوتم ليكو utapokuwa mwenyewe muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Utapokuwa pamoja na wengine muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kuna ndani yake faida nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yule mwenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumuogopa basi Allah subhanahu wa ta'ala humjalia njia makhraja njia za kupitia. ويرزقه من حيث لا يحتسب بل الله سبحانه وتعالى انا مرزوقه كتكنجيه ambazo alikuwa tegemei ikiwa tumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku katika njia ambazo hautarajii utaona riziki zinakuja kwa sababu gani ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala bali katika faida za kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillah الله سبحانه وتعالى سيما نيولي أتكي موقوبة الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاتي الله سبحانه وتعالى أتنفتي مكسياتي كلا من يكون موقوبة الله سبحانه وتعالى أقول لكم موقوبة أقوم كل قد تطوياتي الله سبحانه وتعالى أتنفتي مكسياتي ويعظم له أجرا بني الله سبحانه وتعالى سيما ننتمزدشي مليكو kama ungelipo malipo madogo au malipo fulani lakini kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala Allah na kuzidishia ujira. Bali Allah akasema wattaqullaha wayuallimukumullah. Mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni elimu. Kwa Muislamu unapotaka elimu, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka Allah kuelimishe, akupe elimu ya aina yote ile, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala atakupa elimu katika elimu yako. Bali Allah akasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yeyote mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamjalia katika mambo yake wepesi. Kila jambo ambalo utalifanya litakuwa lepesi kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa peke yako, muogope Allah, ujue kwa Allah anakuona. Unapokuwa pamoja na Waislamu wenzako, muogope Allah. Kwa Mtume akatuhusia ittaqillaha haythu ma kunta, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote pale ulipo. Kisha Mtume katika hadithi akaendelea, wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, na ufuatishe kipindi unapofanya makosa, unapofanya dhambi, pale pale fatisha mema, yale mema ambayo utakayofanya yatafuta ile madhambi. Wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, unapofanya kosa usikawi hapo hapo fanya jema. Lile jema ambalo utalifanya litakuja kufuta ile makosa ambayo uliyafanya. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, kwa hakika mema yanafuta makosa. Labda unaweza kuwa umefanya baadhi ya madhambi, lakini wewe mwenyewe ukatambua kwa ile ni dhambi umelifanya, baadaye ukafanya mema, yale mema ambayo unayafanya yanakuja kuyafuta ile makosa ambayo uliyatanguliza. Ndio maana Muislamu unapofanya makosa ukajua nimefanya dhambi, kimbilia kufanya mema, yale mema ambayo umeyafanya bila shaka atakuja kufuta nini, yale makosa. Kisha Mtume akasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na uwatendee watu tabia iliyokuwa njema. Amilin nasa bima tuhibbu ayuamiluka bi, wafanyie watu yale ambayo unapenda na wewe ufanyiwe. Bila shaka kila mmoja anapenda afanyiwe tabia nzuri, afanyiwe mazuri. Kwa sababu unapenda ufanyiwe mazuri, vile vile wafanyie na wenzako yale yale. Watendee watu tabia iliyokuwa nzuri. Majirani zako watendee tabia nzuri. Hata kama majirani zako watakuwa sio Waislamu, watendee tabia nzuri. Kwa sababu yule jirani yako ambaye si Muislamu yuko na haki ya Uislamu ya ujirani. Jirani yako ambaye ni Muislamu yuko na haki ya ujirani na ndugu wa Uislamu. Jirani yako ambaye unatoka tumbo moja ana haki tatu, ni ndugu yako na ni Muislamu wenzako na vile vile jirani yako. Kwa huu jirani hata kama si Muislamu yuko na haki ya ujirani. Mtendee mema, na ndio maana Mtume kusoma katika sira aliwatendea wema hata wale ambao si Waislamu, na ikawa sababu ya wengine kuingia katika Uislamu. Wewe Muislamu unapotaka uwaslimishe watu kwa tabia yako, chunguza tabia yako hivi. Na hii ilikuwa ni tabia ya Mtume, Allah anamsifu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kwa hakika wewe Muhammad una tabia iliyokuwa nzuri sana. Bali Mtume anasema bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq, nimetumwa mimi ili nije kutimiza tabia iliyokuwa njema kwa watu, kiwatendee Waislamu wenzako mema yaliyokuwa mazuri, tabia njema ile ambayo unapenda wengine wakutendee wewe. Bali Mtume wa sallam katika hadithi anasema inna ahabbakum ilayya, kwa hakika yule ambaye anapendezwa kwenu zaidi kwangu mimi Mtume, wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyama, na yule ambaye atakuwa karibu yangu kabisa siku ya kiyama, ahsanukum akhlaqan, ni yule ambaye yuko na tabia nzuri kuliko wengine. Yule ambaye ana tabia nzuri kuliko wengine, huu ndio mtu ambaye anapendeza zaidi kwa Mtume sallama, bali ndio mtu ambaye atakuwa karibu na Mtume sallama siku ya kiyama, yule mwenye tabia nzuri. Kwa Muislamu na kujipamba kwa tabia iliyokuwa nzuri. Muislamu ni kwa kufanyia wenzake tabia iliyokuwa nzuri. Lakini watu wanapokuwa na tabia mbovu, vile vile na wengine wanashindwa kuingia katika Uislamu kwa sababu ya tabia zetu mbovu. Muislamu kuna tabia nzuri na wengine vile vile watakufuatilia katika tabia nzuri. Mfano tu mdogo, ile misikiti ya fujo. Tena misikiti kila siku fujo. Watu wanapigana msikitini mpaka wanakuja kufunga polisi na kuja kufunga na kufunga. Kwa hiyo Mkristo jirani ya msikiti siku anaanza ingia katika msikiti ya saati. Hata bakuma bagwana. Hata kuja kuswali. Tabia zetu zinapokuwa mbaya, vile vile zinauzia watu kuingia katika Uislamu. Na tabia yetu ikiwa nzuri, bila shaka tutawavutia wengine wataingia katika tabia hii ya Uislamu. Hii kwa ni wasia wa Mtume sallama aliutoa. Jambo la kwanza, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo. Jambo la pili, unapofanya kosa, harakia kufanya jema, ili lile jema livute lile kosa. Na jambo la tatu, Mtume akatuhusia watendee watu tabia iliyokuwa nzuri. Wafanyie watu tabia iliyokuwa nzuri ili uwavutie katika Uislamu wako. Nikumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku tabia iliyokuwa njema. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.